Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Barla Lahikasından, Üstadımızın talebelerine yazdığı güzel mektuplarından, ibretli, dersli mektuplarından okuyacağız. Refet Bey'e yazdığı bir mektup. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Aziz kardeşim Refet Bey, senin mektubunu ve kitabını memnuniyetle aldım. Gayet sevdiğim bir talebem olan Hulusi Bey'in ruhunu sizde hissettim. Seni yeni değil, Hulusi gibi eski bir talebe olarak kabul ettim. Talebeliğin özelliği, yazılan sözlere, yani Sözler isimli Risale-i Nur'un önemli kitabına, kendi malı gibi sahip çıkmaktır. Kendisi telif etmiş ve yazmış nazarıyla bakıp yayılmasına ve ehil olanlara ulaştırmaya çalışmaktır. Değerli kardeşlerim, burada kısa bir açıklama gireceğim. Biz bu dersten şunu anlıyoruz ki bugün talebe sıfatını taşımak isteyen bir kimse, dinimize ait, insanlığa ait bir hizmet içinde bulunurken, bu hizmeti başkasının hizmeti olarak görmemelidir. Benimsemek, sahip çıkmak önemlidir. Hizmete ait her işi kendi işi olarak ve şahsi işinden daha önde, daha önemli görmelidir. İş, hizmet böyle yapılır. Hizmetinin revaç bulmasından, hizmetinin dünyada hüsnü kabul görmesinden, bir insanın imanının kurtulmasından, dünyaları kazanmış gibi sevinirse, sevinebilirse, hem insanın imanı kemale ermiştir, hem bu hizmet içerisinde bulunan çok salih insanların içerisinde talebe mevkiine erişir. Şöyle devam ediyor üstadımız, maşallah senin yazın güzel. Vakit bulursan bazı risaleleri yaz. Yazamadığın risaleler de Husrev gibi ciddi talebeler yazar. Daha sonra sen onlardan alır yazarsınız. Ve onlarla beraber çalışırsınız. 6 senedir Isparta'da ciddi talebelerin çıkmasını bekliyordum. El minnetu lillah, şimdi sizinle beraber birkaç kişi hizmete sahip çıkmaya başladı. Çünkü Risale-i Nurlara ve hizmete sahip çıkan bir talebe, dinleyip giden 100 dosttan daha iyidir, daha faydalıdır. Sözler adındaki Kur'an nurları, en önemli ibadet olan tefekkür ibadeti nev'indendir. Şu zamanda en önemli vazife imana hizmettir. İman, saadeti ebediyenin anahtarıdır. Değerli kardeşlerim, çevrenize baktığınız zaman birçok insanın maalesef bugün yeteri kadar İslami kültürden nasibini alamadığını kolayca görürsünüz. Evinde, ailesinde ciddi bir ders alamayan insanların maalesef okullarımızda da çok iyi bir ders alamadıkları malumdur. Böyle durumda bu insanlar nereden iman derslerini, nereden İslam derslerini alacaklar? İşte onlara sahip çıkarak, onlara hizmet etmek, iman derslerini Risale-i Nurlardan okumak, elbette fıkıh derslerini de ilmihallerden okuyarak istifade etmek çok önemli. Çünkü iman ebedi saadetin anahtarıdır. O kaybedilirse ebedi hayat kaybedilir. Allah muhafaza eylesin. El-Baki huvel-Baki kardeşiniz Said Nursi. Şimdi yine merhum Refet Bey ağabeyimize üstadımızın yazdığı bir başka mektup. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Ciddi, sıddık dikkatli, hakikatli kardeşim Rafet Bey. Evet, ciddi insanlara ihtiyaç var. Sadık insanlara ihtiyaç var. Dikkatli ve hakikatli insanlara ihtiyaç var. Üstadımız mektuplarının başında bu sıfatları yazarken, talebeler için, hizmet insanı için en çok lazım olan sıfatları sayıyor. Cenab-ı Hak yeni hayatınızı mübarek eylesin demiş. Demek ki yeni evlenmiş o zamanlar Refet abimiz. Ve refikayı hayatınızı, hayatı ebediyenizde de size arkadaş eylesin. Amin. Bu defaki mektubun çok güzeldir. 27. mektuba arkadaşların mektupları arasına koyacağım onu. Ara sıra yazı ile meşgul olsanız iyi olur. İnşallah yeni hayatınız size risalelerdeki hakikatlere karşı yeni bir şevk uyandıracak. Bakınız, Refet Bey'in evlenmesini vesile ederek üstadımız ona yine hizmet dersi veriyor ve evliliğin mutluluğa vesile olması kadar hizmete vesile olmasını da arzu ediyor. Yeni hayatınız risalelerdeki hakikatlere karşı yeni bir şevk uyandıracak diyor inşallah. Kardeşim sen, Hüsrev, Asım, nazarımda çok kıymetlisiniz. Cenab-ı Hak sizleri ve sizin gibileri Kur'an hizmetinde sabit kadem ve fedakar ve kemal-i sadakatte daim ve muvaffak eylesin. Amin. Oradaki Şeyh Mustafa, Lütfi, Rüşdi gibi kardeşlerime çok selam ediyorum. El-Baki Hüvel-Baki kardeşiniz Said Nursi. Yine Refet Bey'e bir başka mektubu. Bismihi ve immi şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bütün mektuplarının başına üstadın yazdığı bu ayetin manasını herhalde biliyor olmalısınız ama ben kısaca tekrar edeyim. Derin bir tefekkür insanının yazabileceği bir ayettir bu. Mealen şöyle. Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin. Evet, yerde gökte ne varsa her şey onu hamd ile tesbih eder. Över, över, onun uluhiyetini, rububiyetini över, ona yakışan sıfatları över, onu yakışmayan, ona yakışmayan sıfatlardan da tenzih eder her şey. Aziz Sıddık, ciddi, samimi, ahiret kardeşim ve hizmeti Kur'aniye'de çalışkan bir arkadaşım Refet Bey. Mektubunuz beni mesrur etti. Biliniz ki 2 sene evvel aramızdaki hararetli bir uhuvvet başlamıştı. Sonra bazı arızalarla ileri gidememişti. Müjde şimdi ileri gidiyor. Çünkü Hüsrev bana yazdığı mektubunda senden çok memnun olduğunu, Barla'dan döndükten sonra senin tam istediğim kıvama eriştiğini bana anlatıyor. Demek onunla tam bir beraberlik içinde çalışıyorsun. Elinden geldiği kadar onunla münasebetini güçlü tut. Burada da şu dersi alıyoruz. Demek ki bu büyük zatların memnun oldukları, razı oldukları bir kıvamı yakalayabilmek için, onların memnun oldukları, onları razı eden güzel hizmet insanlarına yakın olmak lazım. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ ayetinde olduğu gibi. Adeta gözlerini onlardan hiç ayırmayarak onlarla beraber olmak, onlarla beraber çalışmak lazım. O güzel hizmet insanlarıyla hizmet münasebetini güçlü tutarsan, elbette o zaman has talebelerin içerisine kolayca girebilirsin. Ayrıca her has talebenin önemli bir vazifesi bir çocuğa Kur'an öğretmek olduğundan sen bu vazifeyi yapmaya başladın. Sen birinci talebelerden olduğundan inşallah senin çocuğun da birincilerden olacaktır. Madem o çocuk benim de evladı maneviyemdir, ona verdiğin dersin yarısı senin namına ise yarısı da benim hesabıma olmalıdır. Senin rüyan da çok mübarektir. Demek ki Refet abimiz mektubunda rüyasını bildirmiş. Tabiri pek zahirdir. Isparta bir camidir. Hüsrev, Refet, Lütfi, Rüştü gibi zatların samimi mütesanit heyetin şahs-ı manevisi sana Said suretinde gösterilmiş. Risalelerle verdiğiniz ders ise vaaz-ı nasihat suretinde gösterilmiş. Senin namazı kılmadığın için geç kalıp acele ederek derse yetişme gayretin de şöyle tabir edilebilir. Sözlerin neşri dışında bazı dini vazifelerle meşgul olduğunu, hem bir parça tembelliğin sebebiyle hakkın olan birincilikten ikinciliğe düştüğünü gösterip seni ikaz ediyor. Yani en önemli hizmet ile meşgul ol diyor. İkinciliğe düşme. Her neyse, ben senden şimdi çok memnunum ve oradaki kardeşlerim de senden çok memnundurlar. Cenab-ı Hak bize ve size hak yolda, Kur'an hizmetinde sebat ve metanet versin. Amin. Kayınpederiniz Hacı İbrahim Efendi'ye de çok selam ile Bedrettin'e ve hemşireme çok dua ediyorum. El-Baki Hüvel-Baki kardeşiniz Said Nursi. Yeni bir mektubu üstadımızın. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık, gayretli kardeşim. Süleyman Efendi'den anladım ki, özel hayatında bazı sıkıntılar yaşamışsın. Sizin gibi sağlam duruşlu insanlara sabır tavsiye etmek bile gerekmez. Hizmetin kutsiyeti ve o hizmetteki zevk, senin gayretindeki şevk, güzel hayatındaki, özel hayatındaki acılara ve sıkıntılara karşı gelir ve galebe eder tahmin ediyorum. Mümkün olduğu kadar aldırmamalısın. Kıymetli bir mal satan dükkancı müşterilere yalvarmaz. Müşterinin aklı varsa o yalvarsın. Hayrul umur ahmezuha. Sırrınca büyük hayırların zorlukları da çok oluyor. Zorluk ne kadar artarsa gayretli insanların da gayret ve sebatları artar. Siz de öyle metin ve sebatkar insanlardansınız. İnşallah. El-Baki Hüvel-Baki kardeşiniz Said Nursi. Evet, değerli kardeşlerim. İnsan hayatında çeşitli sıkıntılar, özel hayatında çeşitli sıkıntılar, iş hayatında çeşitli sıkıntılar olabilir. Ama bunlar üzerinde çok durmadan, aldırmamaya ve onları kolayca atlatıp yeniden hizmetine dönmeye her hizmet insanı alışmalıdır. Burada dersimize son veriyorum. Bir başka Risale-i Nur sohbetinde buluşmak üzere. Hoşça kalın.